Після цього, як мені здавалося, директор лісгоспу обминав мене. Час минав. Ніхто не привозив нікому ніяких нагород з ВДНХ, як про те раніше була мова. То була спеціальна тактика заліковувати рани часом. Час проходив, обурення колективу проти свавілля директора відносно мене осідалося. Час брав своє. Острота емоцій притуплялася, а начальство усилено працювало. Декілька з тих обурених працівників самі приходили до мене і розказували, як їх викликав директор, і радив їм заспокоїтися, не заступатися за мене, тому що я сектант, а уряд нашої країни бореться з релігійними пережитками, і за підтримку сектантства можуть бути негативні наслідки. Можливо, декому і пригрозив розправою. Обіцяв їм, що тільки міг, щоб вони не обурювалися. Я склонний думати, що така співбесіда була проведена з кожним працівником сувенірного цеху, кроме декількох віруючих, які були у нашому колективі, тому що все притихло, а хто обурювався, замовкли. Після такої підготовки, яка тримала десь півтора-два місяці, було оголошено, якогось числа прийде велике начальство вручати нагородженим подарунки і медалі. Я був переконаний, що вони по поводу золотої медалі будуть говорити, що її у нас забрали, і тому її нікому не дають. Воно так і було потім, але я те передбачав раніше і вирішив, що добре би було такі їх слова записати на магнітофон. Щоб після того, як я відкрию таємницю і прочитаю письмо з ВДНХ, що від медалі вони відмовилися самі, був доказ, що вони так говорили і обманювали людей. Приладнати магнітофон в залі, де мало відбутися те урочисте зібрання, я сам не зумів би. Те потрібно було зробити таємно і надійною людиною, і ми те зробили. Але тепер вже в Америці, коли я про це описую через 22 роки, я забув, з ким я був домовився це робити. З кимось з наших, і при тому з тими, хто у нас працював. Чужий не міг те зробити, треба було бути там тільки своїм. Магнітофонів, малих таких, які є тепер тоді, у нас ще не було. Микола Телегуз, мій племінник, дав свого і вивів від нього дроти, щоб непомітно можна було включити його. А хто з наших те заховував, я не пам'ятаю. Наступив той день, а ніхто не приїхав. Замаскований магнітофон прийшлося забрати. Потягнулися дні, тижні, місяці, а медалі все нема, все тихо. Я не кажу, що так було, але в мене склалося враження, що якимось чином вони дізналися про нашу підготовку з магнітофоном і відклали на інший раз ту подію, щоб вона була несподіванкою для мене. Наступила зима. Часу проминуло багато-багато. Вже про ті нагороди виговорилися всі і майже не згадували. Час зробив своє. І несподівано однієї днини під час роботи заходить по кімнатах, де ми працювали, начальник і наказує: «Вже лишайте роботу і всі йдіть в зал, приїхало начальство, будуть вручати нагороди. Вже, вже, вже, виходьте!» «Чому така несподіванка? Чому нам хоча б за день раніше не сказали? Знали б, то хоч в тому залі нагріли би. Там же така холоднеча, як і на дворі. А нас несподівано заганяють роздітими. На декілька хвилин, кажуть. Раніше чекали цього дня як надзвичайного, що то буде свято у нас, ушанування нашого колективу такими нагородами, а нараз такий поспіх, роздіті в холодну залу на декілька хвилин. То було не що інше, як те, що було для нас несподівано. І щоб в залі було холодно, щоб не змогли роздіти працівники довго там затримуватися, якщо Никодим захоче виступати. Все розраховано, обдумано. Хіба не було дров у лісгоспі, щоб нагріти залу в честь такої події? Ми позаймали місця в холодному залі і дрожали роздіті. В кожного думка, щоб скоріше закінчилося. В президії засіли начальство з району, з області, їх багато, щоб страшно було виступати комусь проти них. Розпочали з урочистої промови про наші успіхи і нагороди, і мельком згадали про те, що золоту медаль чомусь забрали назад. І я промовчав. Роздали медалі і нагороди нагородженим. Кожному з них оплески і побажання. Нагородили бронзою медаллю токаря, який під час роботи їздив на допоміжні заробітки, і його 1,5 місяця не було на роботі. Лакувальницю, яка покривала щіточкою наші вироби лаком. Другу срібну медаль отримав чоловік, який з фанери вирізував плакетки і робив шкатулки та шліфував їх. Це я назвав тільки таких, яких рахував, що їм далеко до нагороди, якщо рівняти по мені. А я сидів тихенько, мені не зайшлося нічого. Але ні, називають і моє ім'я, Марчук Никодим Манолійович, нагороджується премією у кількості 70 карбованців з фонду лісгоспу. Мені потрібно вставати і йти отримувати 70 карбованців. Це було четвертиною мого тодішнього місячного заробітку. Я не образився, але встав і сказав: від премії не відмовляюся, але брати її тепер стримуюся. І прошу слова. Зал скувало напружене мовчання. І слова не дають, і мовчать всі. Розгубилися президія. Зрешті їм допомогли вийти з оцепеніння голоси з зали. «Дайте людині слово! Дайте слово Никодимові Манолійовичу!» – кричать інші. «Хай Никодим Манолійович скаже, що має сказати!» – зашуміли люди в залі. Встає директор лісгоспу і каже: «Добре, дамо йому слово, тільки хай вже закінчимо з преміями іншими, після чого виступить Марчук». Я погодився. Свій виступ я розпочав з минулого. Як ми з нічого розпочинали, як всі надії були на сувенірний цех, на прибуток від нього. Далі про те, що у нас є на сьогодні завдяки базі набутих нами прибутків, яка частка чи доля моїх трудів у порівнянні з другими, які прийшли вже на готові, яких я вчив різного обздоблювального мистецтва і клопотався біля кожного, щоб по його спосібності приспособити до праці, скільки я потрудився і витратився, щоб упровадити у нас шовкографію і інші пристрої, форми по різному оздобленню. І те все я робив безкоштовно. Кроме того всього, я автор більше 50 зразків, виставлених на ВДНХ, завдяки яких всі ви мали працю і наші чудові здобутки і ці нагороди. І якби не нагороджували сьогодні нікого з нас, я би мовчав. Та коли я бачу моїх колег по праці щасливих, що їх нагородили, і вони ще і цінні подарунки отримали, чим рад від душі за них, але невже ж, враховуючи вище сказане, я не заслужив бути щасливим враз нагородженими? І я знаю, що це тільки тому, що я віруючий. Я назвав те явною дискримінацією, що Конституція і гуманні радянські закони таке не дозволяють. Перед законом рівні і віруючі, і невіруючі. А наш лісгосп, наче відокремлений, не підлеглі законодавству. Тільки тому, що я віруючий, всі мої зусилля і старання на благо лісгоспу ніде не враховані. Скільки разів, коли ми розпочинали з нуля, я витрачався з мого кровного бюджету на значні суми і вкладав свій час і сили, щоб у сувенірному цеху лісгоспу було те все, що є в ньому сьогодні. І плати за те все не просив. А коли ми добилися успіхів, я залишений за бортом. А щоб в очах людей таке не бачилося, як дискримінація, мені адміністрація лісгоспу дає аж 70 карбованців премії свого фонду. Мені стидно за адміністрацію лісгоспу, за таке ставлення до людей. І дивуюся, як витримала їхня совість так обікрасти людину, яка є автором всього того, за що нас нагороджено. Тим, хто сидів у президії, було дуже не по душі такий виступ. Директор лісгоспу дивився з-під лоба кудись поверх головів слухачів, але й не рішався мене спиняти. Його ненависть до мене зростала. Те напруження в залі відчувалося фізично. Але я продовжував. Настав мій день розікласти все по своїх місцях, щоб видно було, яка правда панує над нами. На обличчях моїх товаришів по праці я читав тривожну задоволеність і співчуття до мене. Звертаючись до залу, я говорив: «Ви неодноразово чули, товариші, про те, що від нас назад забрали золоту медаль. І сьогодні теж офіційно це було заявлено на наших зборах. Тепер настав час, щоб всім вам стало відомо, що насправді відбулося. Ось у моїх руках письмо з виставки ВДНХ у Москві, в якому нас завіряють, що призначеної нам золотої медалі вони від нас не забирали, а що навпаки, диву даються, що керівники лісгоспу самі від неї відмовилися. Президія заворушилася, щось там обізвалися, але спинилися. Я вів далі. Лісгосп давав на ВДНХ списки кандидатів на призначені нам нагороди, в яких на золоту медаль був висунений наш начальник сувенірного цеху Василь Дмитрович. Я в тому списку не значився зовсім. Опісля були відправлені повторно другі списки кандидатів, де на золоту медаль вже ніхто не був висунутий. Я в тому списку теж не значився ні на яку нагороду. Ось вони у мене копії тих списків. Я їх не викрав з сейфу директора і не скопіював. Воно само прийшло до мене. І я розповів про мого сина, що служив у Москві, як він, абсолютно не сподіваючись на таке, отримав всю інформацію про долю визначених нам нагород. Отримав на ВДНХ копію цих списків і вислав мені все. І адміністрація сувенірного павільйону на мій запрос вислала мені це письмо, в якому, до речі, зазначено, що моя належність до релігії по закону не може бути перешкодою для отримання заслуженої нагороди. А в нашому лісгоспі, як бачимо, може бути перешкодою. Золота медаль була призначена Василю Дмитровичу, але коли ви всі, мої товариші, по роботі обурилися, що я залишаюся без нагороди за бортом, наша дирекція злякалася негативних наслідків від такого ходу і вислала другі списки, де вже золота медаль не заходилася нікому, щоб тільки я її не отримав. Шановні товариші по сумісній праці, чи не будуть сміятися з того навіть кури, що автор 53 виставлених робіт, за які призначені нагороди, залишився ненагородженим? В залі загомоніли. Президія занепокоєно заюрзала на стільцях. Я продовжував. І вмісто того, щоб людина за свої старання і заслуги мала хоч краплину поваги і якогось задоволення, має неприязнь і страшний гнів на свою голову від тих, кому вона так вірно служила, тому що вона віруюча. Мене переконували, що то, за якому партії заборонили нагородити мене. Та коли я прийшов туди за роз'ясненням незрозумілої для мене заборони, виявилося, що все це неправда. Такої вказівки вони не давали і запевнили мене, що моя належність до церкви не може лишити мене нагороди, якої я заслужив. В управлінні сільського господарства так само мені сказали, але терпець президії вже обірвався. Хтось гаркнув звідти: «Що ви розкладаєтесь тут своїми промовами? Ви, думаємо, вже все сказали. Бачите, люди геть померзли, а у вас кінця і краю не видно», — перебив той мене. Але з залі хтось обізвався: «Дайте людині виговорити її наболівше». Встав сам директор і, звертаючись до присутніх, сказав: «Я теж так думаю, що Марчук вже все сказав, лишнього сказав. Ми розберемося з ним, що і до чого. І з тими отриманими письмами по його запросу розберемося, що то є. Не відкладаючи розберемося. Зараз, тепер розберемося. поки тут серед нас є шановні товариші, які були в президії і були свідками його виступу. Вийдіть до праці, а ми всі підемо в мій кабінет, там тепло, і виведемо на чисту воду звинувачення Марчука. Люди вже почали підніматися, щоб виходити з тієї холоднечі. Вона, та холоднеча, була розрахована на те і добре послужила в користь панам, щоб таки не все почули люди. Але з зали знову невдоволено підтримали мене. «Не закривайте людині рота!» – почулося зміж загального гаміру. І люди спинилися і ждуть, а я, незважаючи на заборону, продовжив. «Вибачайте мені, шановні товариші, з якими ми разом трудилися і клопотали, щоб з нічого добитися чогось. Можливо, для когось з вас мій виступ бачиться таким, що я медалі сам собі добиваюся. Не грішіть невірною думкою. І я прожив без медалі і нагород, обійдуся і далі без них. І однаково буду людиною, а виступаю так тому, щоб на моїй совісті, на мені, не залишалася провина, що я міг заступитися за правду, яка зневажена і потоптана, та не зробив того. А ті, хто дозволяють собі так кривдити людей через мою мовчанку, ще більше утверджувалися б в думці, що їм все можна. Хай не буде так більше ніколи. Не переживайте за мене, я вистою. Мені немає чого втрачати, а дехто може втратити багато. Ідіть, теплі приміщення, до праці, як вас просили. Дякую за увагу і підтримку». Опинився я один серед крупнокаліберних начальників. Їх було багато, мабуть, більше 10. Перш чим вони на мене налетіли, було: «Що ви наробили, товаришу? Хіба можна так при людях бунтарити на начальників?» «Хто наробив незаконного, я чи начальники?» – запитав я. «А друге, ви запитуєте, чи можна так говорити при людях? А їм, начальникам, можна? І то не що говорити, але навіть робити такі ганебні, незаконні справи, про які не до лиця говорити при людях. Запитайте директора, як ми розпочинали, який я тоді був потрібний, і як я служив ділові і своїми стараннями досяг такої нагороди, а тепер я вже сектант непотрібний? На ВДНХ нагороджують не за успіхи у перевиконанні плану. За такі успіхи функціонують премії інших інстанцій, а на ВДНХ нагороджують за те, що там виставлено, за різні винаходи і створення чогось такого, чого ще не було. В такому аспекті пройшли і мої вироби, автор яких я. Так що вибачайте, першою особою для нагороди по всіх законах виставки був я. Так, я сектант, але в мені правда і людяність до всіх, а в директора неправда, лукавство і ні на чому обосноване зло щодо мене. І то тільки тому, що я маю Бога в серці. Якщо я так оставлю цю справу, він розростеться вверх і вшир в своїй думці, що він все може, і все йому сходить безнаказанно. Тому я не залишу так. Ні за що не залишу. Ні ради того, щоб отримати ту бляшку, без якої я жив і буду жити, а ради правди, щоб допомогти людині не накопичувати собі ще більше подібних поступків. Бо ж у нас, у кожного, росте посіяне нами своє жниво, яке жати прийдеться. «О, я чую, ви вже нам проповідуйте», – каже якийсь. «При чому тут проповіді? Я вам відповідаю з поясненнями на ваше запитання до мене. І казав життєву правду, яка так потрібна вам, а ви правду вже називаєте проповіддю. Шукаєте, щоб тільки за що зачепитися, звинуватити, навіть за ніщо, щоб заляканий замовчав», – дав отпір я. «А як у вас, товаришу Марчук, з тією заповіддю, що треба любити і ворогів, і прощати їм?» Єхідно, з лукавою усмішкою, звернувся до мене сам директор. «Щоб дохідливо відповісти на ваше запитання, Дмитре Георгійовичу», – сказав я, потрібно добре розшифрувати, в чому проявляється любов. Якщо скажемо: «Я побачив би, що ви кладете свою голову під заднє колесо навантаженого самоскида, і пройшов би мимо, не відтягнув вас від такого бездумства, від небезпеки, було би те моєю любов'ю до вас? Чи, можливо, ви хочете сказати, що моя християнська любов повинна була проявитися до вас у тому, щоб мені потрібно було мовчати при створенні вами такого злочину? В такому разі це було б рівносильно тому, що якби я не відтягував вашу голову з-під колеса самоскеда, а залишив там і прошив мимо з думкою, якщо у вас стільки розуму, то туди вам дорога. По-вашому виходить, що ви тоді могли б мені сказати: «О, це я розумію, Манолєвич, що в тебе любов до мене, як до директора». Чи не смішно виглядає? Декілька з них усміхнулися біля дверей, але інший з них злобно вигукнув: «Що ви собі дозволяєте, товариш Марчук? Хто вам дав право так глумитися над директором? Та ще які злочини йому приписувати? Вам це так не обійдеться. Ми поставимо все на своє місце, щоб...» І запнувся, підбираючи слова, щоб не виявити те, що думає. А сам сверлить мене злобними очима. А я скористався тією запинкою і кажу: «Щоб другі страх мали, чогось дошукувати. Чи не це ви хотіли сказати?» І спохватилися: «Не залякуйте мене. Я зараз вам дам відповідь на те, в чому ви мене звинувачуєте. Але перш ніж того, послухайте мене добре всі і обов'язково запам'ятайте сказане мною. Радянська влада не закінчується на границях нашого району. Є вищі правоохоронні органи, обласні, республіканські, всесоюзні. І я не залишу це так. Ось цими моїми руками принесу заслужену мною віруючою людиною золоту медаль і поставлю на стіл директорові, якщо він ще тут буде. І той цінний подарунок, який зайдеться разом з нею, не заберу того собі, щоб ви були переконані, що я добиваюся не медалі, а правди. І ще одне. Я, як християнин, не добиваюся покарання тим, хто обікрав мене». «Ви нас ще й злодіями обзиваєте?» – перебив мене той, що обурився. «Так, обікрав», – стверджував я. «Отримавши золоту медаль в ДНХ, я міг бути шанованою людиною всюди. Скажемо, оформлявся би десь на роботу, хто заглянув би в мої документи, по-іначому подивився би на мене при такій нагороді. Мабуть, визначив би мені якусь кращу роботу, розуміючи, що ця людина щось може. А це від мене украдено. Друге. Коштовний подарунок в ДНХ при золотій медалі для моєї багатодітної сім'ї зазначив би багато. А так, мені заходиться аж 70 карбованців з милості директора лісгоспу, який виходить в люди завдяки заслуженим мною нагородам. Чи не обкрадений я? Який же ви християнин, якщо ви не прощаєте?» – з переможною смішкою злобі обізвався інший. «Так, я християнин і маю прощати», – відповів я. «Але прощається при покаянні, коли людина осознає свою провину. Я чекав цього від директора. Ми мали розмову, але він не осознавав своєї провини. Навпаки, наговорив неправди на інших високопоставлених керівників. Кроме того, вмісто вдячності мені, я отримав страшні погрози. Директор думав тим залякати мене і далі робити, що йому хочеться, ігноруючи законами. Тому я змушений був все це викласти перед вами. Не спішіть думати, тим більше говорити, що я віруючий і хочу помстити за себе. Те було би так, якщо би я вже був десь скаргою на директора чи подався до народного суду. Часу для того у мене було досить. Я цього не зробив. Я сподівався, що ваша присутність покладе цьому край, щоб все обійшлося на цьому. Я готовий вислухати покаяння директора і тоді узнаєте, чи я по-справжньому віруючий, чи ні. Прощу йому, чи ні. Ще раз кажу, прощення можливе, але тільки при осознанні покаянню. і органи правосуддя, якби прощали злочинцям так як-небудь без осознання своєї злочинності і виправлення, що було б? А щодо того, що ви кинули мені звинувачення, що я дозволяю собі глумитися над директором, звідки ви це взяли? Він домагався від мене, що потрібно християнською любов'ю покрити кривду. Я йому на його запитання дав своє запитання, що він рахує за любов, перше чи друге, і дохідливо змалював прикладом дві ситуації, щоб йому дійшло, що є любов'ю, а що шкодою. Хіба те глум? А щодо злочинів, що я ніби приписую директорові, зайве говорити. Факти то є вперта річ, вони зроблені. Поки це все ще в наших стінах, виправте порушення. Якщо ні, я не залишу так. А кінець покаже, поступав я вірно чи ні. Поки я це говорив, багато хто з присутніх по одному, по двоє вийшли з кабінету. І далі виходили, без того, щоб що сказали. Деякі між собою що стали розмовляти і теж виходити. Зрешті вийшли і саме старші. Я думав, що вони вийшли, щоб тих, хто повиходили, повернути до кабінету. Але вони не повернулися більше. Директор постояв трохи і теж вийшов слід за ними. Я залишився самий. Можеш говорити, Никодиме, скільки хочеш. Все задурно. Вони не звикли стояти перед правдою, яка перемагає. Я постояв, подумав, що воно відбулося. Чого вони всі пішли? Один вивід осідався в голові. Вони бачили, що я не здам позицій, і залякати мене не вдалося. Розуміли, що я мав незаперечні факти і досить потенціалу, щоб постояти за правду. І ті менші просто повиповзали, щоб не встрявати у ту неприємність, а старші і сам директор хіба що подумали показати мені: «Говори, говори, все буде марно, так як марно говорити в пустому кабінеті». Але я був задоволений. Не відчував себе переможеним, а навпаки, що ініціатива опинилася в моїх руках, і що в ту справу вмішувався Бог.